حضور نیکی کی دعوت پیش کرنے میں جھجک محسوس ہوتی ہے، کوئی حل عطا فرما دے. شروع میں ہر کام میں جھجک ہوتی ہے، جیسے ابھی مدنی مذاکرے میں پہلی بار جن اسلامی بھائیوں نے مائک پکڑ کے سوال کرنے کی کوشش کی تو بیچاروں کے سارے بدن میں جھوجھری کی لہر دوڑ گئی ہوگی، جس کا اندازہ ان کی آوازوں سے ہو گیا. تو پھر بعد میں اچھے انداز سے انہوں نے سوالات کیے تو معلوم ہوا کہ ابتدان جھجک ہوتی ہے، اگر ہمت نہ ہارے اور آدمی کوشش کرے تو وہ جھجک رفتہ رفتہ اڑ جاتی ہے. میری زندگی میں شروع کے میں نے جو بیان کیے تھے، جب دعوت اسلامی کا تصور بھی نہیں تھا تو میں نے دیکھ کر ایک بیان کیا تھا فضول خرچی کے عنوان سے، ایک مسجد میں ایک اجتماع تھا. تو مجھ سے پہلے بھی کسی نے بیان کیے تھے، دو تین سائے بھائیوں نے، تو وہ بیان کرتے کرتے کبھی ادھر دیکھتے کبھی ادھر دیکھتے. تو جب میں بیان کے لیے کھڑا ہوا تو میں تو بہت گھبرا رہا تھا، مگر مجھے یوں تھا کہ یہ ادھر ادھر دیکھتے ہیں تو میں کیوں نہیں دیکھوں. تو میں نے یہ سوچ کر ہمت کر کے ذرا سر اٹھایا لوگوں کی طرف، تو جو مجھ پر گزری میں جانتا ہوں کہ مجھے کیا یاد رہا اور کیا یاد نہ رہا، میری حالت خراب ہو گئی. شروع میں یہ ہوا، اور اب اگر دنیا کا سب سے بڑا اجتماع مسلمانوں کا، دنیا کا سب سے بڑا اجتماع مجھے سونپ دیا جائے تو انشاءاللہ میں دو چار گھنٹے تک تو سنبھال لوں. سبحان اللہ، اذکر اللہ، اللہ. جل جلاله وعم نواله وجل سبحانه. اور الحمدللہ اہل حق کا حج کے بعد دنیا کا سب سے بڑا اجتماع مدینۃ الاولیاء ملتان شریف میں ہر سال الحمدللہ ہو رہا ہے دعوت اسلامی کا، الحمدللہ ثم الحمدللہ. تو اس لیے پائے ہم کوشش کرتے رہیں گے تو جھجک اڑ جائے گی. شیطان آپ کو جھجک تو ڈالے گا، لیکن آپ نے اپنے نفس پر انفرادی کوشش کرنی ہے تو انشاءاللہ آپ کی جھجک دور ہوگی اور نیکی کی دعوت کی دھوم ہوگی انشاءاللہ. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.